मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविर आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीह अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु आवतु माम् आवतु वक्तारम् आवतु वक्तारम् ॐ शांति शांति शांति। पहले अध्याय का तीसरा खंड समाप्त हुआ। अंत में भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये जो पिंडात्मक शरीर बना, इसकी मूर्धा को विदीर्ण करके वह प्रतिबिंब स्थानी चिदाभास ने इसमें प्रवेश किया, इसीलिए उसका एक नाम विद्रति और एक नाम अनंदनम, ऐसा उसका नाम हुआ। और सजाता शरीरे प्रविष्टो जीव आत्मना, और यही जाकर के भीतर पैदा हो गया और जीव संज्ञक हो गया, इसकी संज्ञा अब जीव हो गई। पिंड के भीतर, व्यष्टि के भीतर प्रवेश किया तो जीव हो गया, और जीव होने के बाद प्रकृति के जितने गुण हैं, जिनका एक तारतम्य चलता रहता है, जो जीव को सताते भी रहते हैं, तारतम्य बीज वृक्षवत, बीज है तो वृक्ष हुआ, वृक्ष है तो फिर बीज हुआ, एक इस प्रकृति का, तीन गुणों का, पांचों महाभूतों का एक निरंतर तारतम्य चल रहा है और उसमें जीव निरंतर कष्ट पाता चला जा रहा है। इससे जगने के लिए बस एक ही उपाय है, कदाचित, सा कदाचित, ओ कभी, परम कारुणकेन आचार्येण, परम करुणावान कोई आचार्य की उपलब्धि हो जाए और ऐसे आचार्य हमको क्या उपदेश दें, आत्मज्ञान प्रबोधकृत। ये बहुत ही बढ़िया वाक्य है, सब ध्यान रखने लायक। आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम वेदांत महावाक्य भेरियाम, वेदांत के, उपनिषद के महावाक्यों की भेरी बजावें मेरे कानों में। कहाँ पर? तत्कर्ण मूले, मेरे श्रवण रंध्र में, मेरे कानों में। हमको वेदांत के आत्म, और वेदांत में भी बहुत सारे विषय हैं, कौन सा? आत्मज्ञान प्रबोध, जो आत्मज्ञान के स्वरूप में जगा देवे। जब वो प्राप्त होता है तब अपने ही इस पूर्व में शयन करने वाले परम पुरुष का बोध हो जाता है, तब जीव का संसरण नष्ट हो जाता, और जब तक ये अवस्था नहीं प्राप्त होती तब तक जीव का संसरण समाप्त नहीं होता, कितना ही क्यों न उपाय कोई कर ले। और इस प्रसंग को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उसी का नाम है इदंद्र, उसी का नाम है इदंद्र, इंद्रदत्तम इंद्रजुष्टम। लेकिन चूंकि समाज में, धीरे धीरे लोक में उसका एक अक्षर दा गायब हो गया और केवल उसकी प्रसिद्धि हो गई इंद्र नाम से, लेकिन वास्तव में उसका नाम है इदंद्र। हाँ, इदम, क्योंकि इदम इदम तया वो देता रहता है, ये तुमको शरीर मिला, ये तुमको इंद्रिया दिया, ये तुमको प्रकृति दिया, और उसी का नाम इंद्र हो गया। यहाँ पर पहला खंड पहला अध्याय समाप्त हुआ और तीन खंड समाप्त हो गए, तो दूसरे अध्याय का प्रथम खंड यानी चौथा खंड प्रारंभ होता है। तो भगवान भाष्यकार इसकी भूमिका लेते हैं। बड़े सावधानी से पढ़ना, बड़े ध्यान से, थोड़ा सा बहुत बहुत काम का है। अस्मिन् चतुर्थे अध्याय एष वाक्यार्थः, इस चौथे अध्याय का मतलब क्या है? एष, यह इसका उपनिषद के मंत्रों का वाक्यार्थ होगा। इस चतुर्थ अध्याय माने दूसरे अध्याय का पहला खंड, गिनती के हिसाब से, चूंकि तीन पहले हो चुका तो इस चौथे अध्याय के वेद की ऋचाओं का वाक्यार्थ क्या होगा, मैं उसको संक्षेप में बताता हूँ। क्या है? जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कृत। इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को करने वाला कौन? असंसारी। प्रलय कृत दा है ना, तो वहाँ पर ता है और आ है, तो प्रलयकृत असंसारी इस संसार से परे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्ति ही, सर्वभित, दो शब्द प्रयोग किया, सर्वज्ञ और सर्वभित, दोनों का अलग अलग भाव हो जाएगा ना। तो सत्ता स्फुरणाभ्याम, जो पहले सुना हुआ है उसको याद कर लो, सत्ता की दृष्टि से और स्फुरणा की दृष्टि से। तो हाँ, प्रलय कृत असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वभित सर्वम इदम जगत स्वतः अन्यद वस्तु अंतरम अनुपादाय एव आकाशादिक्रमेण सृष्ट्वा स्वात्म प्रबोधनार्थम सर्वाणि चा प्राणादिमत शरीराणि स्वयं प्रविशेष। यहाँ पर इस सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर का विशेषण है। कौन विशेषण है? जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला, लेकिन फिर भी संसार से परे, दोनों बातें, सब कुछ करने वाला और इस संसार के परछिन्नताओं से परे, असंसारी, सब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सत्ता स्फुरण की दृष्टि से, सर्वशक्ति, सर्वशक्तिमान नहीं, याद आया ना, हाँ पहले का, सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वशक्ति, सर्वभित और इस सृष्टि से अलग नहीं, सर्वम इदम। क्या भाष्यकार एक एक शब्द जो है ऐसा ऐसा चुन चुन कर रख देते हैं, सर्वम इदम, इदम इदम जितना दिखाई पड़ रहा है वही है, हाँ वही सब कुछ है। जगतः, ये जगत स्वतः अन्यत वस्तु अंतरम, ये जगत उस परमात्मा से अलग नहीं है, स्वतः अपने आप ही, अपने भीतर से, अन्यत वस्तु अंतरम अनुपादाये, बाहर से कोई उपादान नहीं लिया उसने, जैसे कुम्हार बाहर से मिट्टी लेकर के घट का निर्माण करता है, अनुपादाये स्वतः अपने भीतर से, अन्यत वस्तु अन्यतरम, कोई वस्तु बिना लिए हुए अपने भीतर से इन सब की रचना कर डाली, किसकी? आकाशादि क्रमेण, याद कर लो, चार लोग पैदा हुए, तुरंत याद होना चाहिए, आम्भा मरीचि मार और आप, चार लोग, पांच महाभूत, फिर गोलक स्थान, फिर उसके बाद तीनों सृष्टि अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म, उसमें लोकपाल, फिर लोकपाल के साथ असना आदि, असना पिशा प्यासा, फिर उनको असना पिपासा के लिए अन्न, सब की रचना, यहाँ पर सबका समय हो गया। क्रमेण, हाँ, आकाशादि क्रमेण सृष्टवा है ना, क्रमेण सृष्टवा माने पूरा जितना तीन अध्याय में पढ़ा हुआ है उसको सब कुछ चित्त में ले आओ। भगवान भास्कर एक छोटा सा शब्द प्रयोग करते हैं उसका पूरा समझ आता है, आकाशादि क्रमेण सृष्टवा, हाँ, सबसे लेकर के जितनी सृष्टि हुई सब तक, किस लिए बताया गया? स्व आत्म प्रबोधनार्थम। ये सब हमने उपदेश सुना उपनिषद में किस लिए? अपनी आत्मा को जानने के लिए, नहीं नहीं आत्मा को जानने के लिए, कौन सी आत्मा जो ऊपर बैठी है सातवें आसमान में, बोले नहीं नहीं स्व आत्म, स्व आत्म प्रबो, स्व लगाया आगे, हाँ हाँ, आत्म प्रबोधनार्थ कहते तो चित्त में संशय हो सकता था कोई और, अहम से अतिरिक्त, बोले नहीं स्व आत्म प्रबोधनार्थम सर्वाणि च प्राणादिमत, जितने प्राण वाले जीव थे उन सब के भीतर वही प्रवेश किया मूर्धा को विदीर्ण करके। क्यों? क्योंकि जब तक ये जीव जानेगा नहीं, तो तो वो अपने आप को ही रचना किया और अपने आप को ही जानने के लिए सबके भीतर उसने प्रवेश किया। लो मौला खेल करें सब आप मतलब रचने वाला भी वही, जब रच गया तो उसके भीतर प्रवेश करने वाला भी वही, और प्रवेश करके हाँ जानने वाला भी वही, और जिसको जानेगा वो भी वही। लो स्व आत्म प्रबोधनार्थम सर्वाणि च प्राणादि, केवल एक नहीं, जितने श्वास लेने वाले प्राणी हैं, जितने प्राण से युक्त प्राणी हैं, कौन कौन, पेड़ पौधे भी, वनस्पतियां भी, सबके भीतर उसने स्वयं प्रवेश किया। अच्छा फिर प्रविश्य च स्वम आत्मानम यथा भूतम इदम ब्रह्म अस्मिति साक्षात प्रत्यबुद्ध्यत। कभी वही कदाचित हाँ प्रवेश करके भीतर, प्रवेश चा भीतर प्रवेश करके, फिर अब आगे उस लाइन को ले आओ, सा कदाचित परम कारुण के न हाँ, अपने भीतर प्रवेश करके वो अज्ञानी हो गया। अरे कभी आप लोग खेल में अज्ञानी हो जाते हो कि नहीं, हाँ क्या बात है, अगर मजा लेना हो हाँ तो मूर्ख बन जाओ, अगर मूर्ख नहीं बनोगे तो आप शतरंज का भी मजा नहीं ले सकते हो, क्रिकेट का भी अगर विचार करने लगो तो कोई मजा नहीं आवेगा, हाँ क्या बात है, नहीं समझ आ रहा है, इतनी सी यहाँ तक गेंद पहुँची तो 3 रन, ये रस्सी को छू गई तो 4 रन, पार हो गई, जंप कर गई, ऊपर ऊपर पार हो गई तो 6 रन, ऊपर ऊपर, इसका क्या मतलब, ये तो इतना ही सराहा हाँ, इतने में कैसे हो गए, बोले विचार मत करो, नियम नियम इज नियम, नियम है विचार मत करो, हाँ विचार मत करो, बिल्कुल विचार मत करो। अरे संसार में अगर आप खाने के समय पर विचार करने लगो ना तो स्वाद नहीं आएगा, तो मुसीबत हो जाएगी, विचार मत करो, जो सामने आया है रस लेकर के उसको खाओ, तब आप, और ज़्यादा विचार करने लगो, ये चावल के लिए कितना परिश्रम किया गया होगा, ये चावल के ऊपर भूसी लगी थी, फिर ये धान से पैदा हुआ, फिर धान खेत में था, उस खेत में 2 महीना पानी पानी भरा था, इतने कचड़े में कीचड़ में धान पैदा हुआ, अब विचार करना शुरू कर दो सारा सुख खत्म, विचार करना शुरू करो भटूरा कैसे बना, खमीर उठी उसमें बैक्टीरिया आए, भटूरा कैसे बना विचार करना शुरू कर दो, रात में मैदा भिगोया होगा, उसमें सोडा खाने का सोडा मिला दिया, और इतनी गर्मी हो गई कि रात में उसमें बज बज कीड़े बज बजाने लगे, बोले अब सवेरे इसको जो है जलेबी जैसा बनाओ, भटूरा बनाओ, सब मजा ख़त्म, इसीलिए विचार मत करो। तो कभी कभी आनंद के लिए अज्ञानी बन जाओ और फिर ज्ञान प्राप्त करो, वैसे ही यहाँ पर वही जो बिंब स्थानी है वही शरीर में प्रवेश करके अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगा, और वही कभी गुरु सर के पास जा करके ज्ञान प्राप्त करके जाना किसको, स्व आत्मा, अपने आप ही को जाना, स्वयं अज्ञानी स्वयं अपने आप को जाना, बस इतना है कि जब एक बार प्रवेश कर गया ना और अपने आप को अज्ञानी समझ लिया, नहीं नहीं मैं अज्ञानी हूं, तो उसके बाद फिर उसका पूरा हाहा हूहू शुरू हो जाता है, महाति अरणव प्रापतन, महासागर में गिर जाता है, फिर वो भूल ही जाता है कि मैं कौन था। अब इसी को कथा में समझना हो तो पुरंजन आख्यान, नारद जी का कई कथाएं हैं, ये सब यही आख्यान में, कि एक बार गया था मजा लेने के लिए और उसमें इतना रचपच गया, भूल गया अपने को, कि बस भूल ही गया। तो इसलिए कहते हैं यथा भूतम इदम ब्रह्म अस्मि इति, कभी यथा भूतम माने जैसा अपने स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, अपने आत्मस्वरूप का, अपनी मनमर्जी वाला नहीं, जैसा शास्त्र ने बताया है वैसा ब्रह्म अस्मि इति साक्षात, ऐसा अपरोक्ष अनुभूति हो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तब प्रत्यबुद्धत प्रति अबुद्धत, वो जग गया, फिर अपने स्वरूप में जग जाता है। इसलिए तस्मात् सायेव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा न अन्य इति, इसलिए अगर 50 घड़ों में प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है सूर्य का, तो प्रतिबिंब को सत्य मत समझो, बल्कि वो जो बिंब है सूर्य वो एक है, त तस्मात साये हो, इसलिए सा कौन सा? सर्वशक्ति सर्वज्ञ। हाँ, परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वसंसार धर्म वर्जितः असनाया पिपासादि वर्जितः, याद है ना? यहाँ पर सा के ला लो, सा जब यहाँ कह दिया, तस्मात् सा एव कौन? जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कृत असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वभित, ए है सा, वही सा। हाँ, सा एव वही आत्मा, वही परमात्मा, सर्व शरीरेषु सारे शरीरों में, सर्व शरीरेषु माने गंदी नाली के कीड़े वाले शरीर में भी, हाँ, सब सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा, वो आत्मा एक ही है। अब ले आओ शुरू वेद की पहली ऋचा से, है ना, आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसी। हाँ, एक एव आत्मा, अलग अलग आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा अलग तेरी आत्मा अलग, बोले नहीं मन अलग अलग होगा, हाँ, बिंब एक है, प्रतिबिंब में अलग अलग हो सकता है, एक एव आत्मा। अरे भास्कर कहते ना अन्य इति, दूसरा आत्मा नहीं है, आत्मा एक है, क्योंकि वेद की ऋचा ने घोषणा किया आत्मा वा इदम एक, यही कहा ना, आत्मा वा इदम एक एव, है ना, एक ही, तो आत्मा एक है, अलग अलग मत समझना, ये है पूरा का पूरा निष्कर्ष, पूरा भगवान भाष्यकार ने बिल्कुल आप समझो तीन अध्याय का इस आधी अर्धाली में समराइज कर दिया भगवान भास्कर ने। तस्मात् सा एव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा न अन्य इति, हाँ बिल्कुल इतना ही, इसलिए वह एक ही आत्मा सभी शरीरों में। अब चाहे शरीर कैसे पैदा हुए, उनके गोलक अलग, भाई सबकी आँख एक जैसे थोड़ी होती है, हाथी की आँख अलग, सांप की आँख अलग होगी कि सांप की आँख नहीं होती? क्या? हाँ, तो तुम तो कह रहे हो आँख नहीं होती। अब आँख किसी के होती किसी के नहीं होती, किसी के कान होते हैं किसी के कान नहीं होते, तो गोलक लोक लोकपाल इसमें फर्क हो सकता है, लेकिन सबके भीतर वो आत्मा एक ही है और सबके भीतर वही प्रवेश करके वही सारी क्रिया कर रहा है। अब इसी को श्रुति से भगवान भास्कर सिद्ध करते हैं, श्रुति प्रमाण से, आगे श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। अन्यापि, अन्य शास्त्रों में भी उपनिषदों में ऐसा है, सम आत्मा ब्रह्म अस्मि इति एवं विद्यात्, अपनी आत्मा सम है एक है ऐसा जानना चाहिए। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत, देखो यही आ गया ना इसे, हाँ, फिर इति ब्रह्म तत्मम, कल पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ, इति ब्रह्म तत्मम, तत्मम माने सर्वव्यापक सर्वसत्तावान जो हमेशा व्याप्त है। इति चा उक्तम, ऐसा कहा गया कहाँ? अन्यत्र चा, और जगहों पर, इस उपनिषद में भी दूसरे उपनिषद में भी यही बात कही कि आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा एक है, शरीर अलग अलग बने, उन शरीरों के अपने लोक अलग अलग बने, लोकपाल अलग बने, उन शरीरों में वही जब ईश्वर प्रवेश किया तो जीव संज्ञक हो गया और उसके बाद अज्ञानी बन करके व्यवहार करने लगा, है ना? अब चूंकि अज्ञानी बन गया तो उसके जीवन में फिर संसार का प्रकृति का पसारा शुरू हो गया, भव सागर में पड़ गया, और जब कभी संत गुरु की शरण में जाता है तो ज्ञान प्राप्त करके किसको जानता है? जो स्वयं है, है ना, स्वात्म प्रबोध, किसी और को नहीं, हाँ, जो स्वयं है उसको जाने और मुक्त हो जाओ। एक वो था जिसे मूर्धा से तो यहाँ के शरीर में प्रवेश किया, हाँ, अन्य के तो सबके मूर्धा होगा, अरे सबका मूर्धा होगा भैया, पेड़ों का भी कोई मूर्धा होगा, हाँ? अब मान लो पेड़ की एक खास जड़ होती है, उसको काट दो तो इतना बड़ा होगी नहीं, बोनसाइन हो जाएगा, असली जड़ को काट दिया एक, और जड़ें हैं हजारों, इसका भी कहीं मूर्धा होगा, इंद्र आदि के शरीर का भी कहीं मूर्धा होगा, कहीं होगा, ब्रह्मा के तो चार सिर हैं तो चार मूर्धा होगा, मूर्धा एक होगा कि चार होगा? तुम एक प्रश्न करोगे तो मैं पांच प्रश्न करूंगा, हाँ, तुम एक प्रश्न करोगे तो मैं पांच प्रश्न करूंगा, आगे पढ़ो। हाँ, सर्वगतस्य सर्वात्मनो, हाँ बहुत ध्यान से समझना, सार्वगतस्य, आत्मा कैसा है? अब प्रश्न है, हाँ वो तार्किक ने प्रश्न पूछना शुरू किया, हे भामराज आप ये बताओ आत्मा कैसा है? सर्वगता, सर्वव्यापक है। फिर सर्वात्मना, सबकी आत्मा एक है, सर्वव्यापक है और सबके देह अलग अलग दिखाई पड़ने पर भी सबकी आत्मा एक है, सर्वात्मना। बाल अग्र मात्रम अपि अप्रविष्टम, हाँ बाल के अगले भाग को भी अगर पकड़ लो तो इतनी भी जगह नहीं है जहां आत्मा ना होवे। हाँ बाल का आगे वाला हिस्सा कितना होवेगा? अब हिसाब लगा बाल, अब हम लोगों की भाषा है बाल अग्र, वो लोग कहेंगे अणु मात्र, परमाणु मात्र। तो बाल अग्र मात्रम अपि अप्रविष्टम, इतनी भी जगह ऐसी नहीं है जहां आत्मा ना हो है। हाँ ना अस्ति इति कथम सीमानम विदीर्य प्रापदत, फिर मूर्धा को फाड़ करके कैसे प्रवेश किया? भाई प्रवेश करने के लिए तो वहां हमको नहीं होना चाहिए ना, अगर अगर मैं पहले से वहां पर हूं तो प्रवेश कैसे करूंगा? आप एक तरफ कहते हो कि वो सर्वगत है, सर्वात्मना है, बाल के रोए बराबर भी जगह नहीं है जहां वो ना होवे, और फिर कहते हो कि मूर्धा को फाड़ करके वो भीतर प्रवेश किया, कैसे मानू? कैसे? पिपीलिका इव सुशीरम, जैसे चींटी अपनी बिल में घुसता है ऐसे वो भीतर, यहाँ फाड़ के भीतर आया, आपकी बात जमी नहीं। अगर वो भीतर आया तो इसका मतलब सर्वव्यापक वो नहीं है, तभी तो आया शरीर के भीतर मूर्धा के माध्यम से, इसका मतलब वो नहीं है। हाँ तो या तो कहिए कि वो सर्वव्यापक है और या तो कहिए कि वो प्रवेश किया। अगर सर्वव्यापक है तो कहीं आता जाता नहीं, और आता जाता है तो इसका मतलब सर्वव्यापक नहीं है। क्या ये पूर्व पक्षी है? एक ए ननु है, कोई कुतर्की है। भगवान भास्कर कहते हैं, अब आगे जो प्रसंग है इसमें भगवान भास्कर ने पूरे 11 प्रश्न खड़ा कर दिया है। तुम ये करोगे तो मैं 11 करूँगा। एक और एक 11। भगवान भास्कर कहते हैं ननु, हाँ देखो ननु माने लेकिन, इति अल्पम इदम चा अद्यम बहुचा अत्र चोदयितव्यम, ये जो तुमने प्रश्न खड़ा किया ये तो बहुत कम है। ननु इति अल्पम इदम, ये तो बहुत कम है। आद्यम बहु, अरे अभी तो बहुत सारे, चा उदयितव्यम, इसमें बहुत सारे प्रश्न पैदा हैं अभी तो। तुम एक बात कर रहे हो, यहां तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में घूम रहा है। क्या क्या? अब हिसाब लगाना, अब पूरा पूरा याद करना, पूरा जो जितना तीन खंड में है पूरा का पूरा यहां पर आ रहा है। हाँ, कुछ छूटेगा नहीं। हाँ अकारणासन इच्छत, पहला प्रश्न। हाँ तुम एक प्रश्न कर रहे हो, मेरे मन में ये बात आ रहा है कि जिसके पास में कोई इंद्री ही नहीं है उसने इच्छण कैसे किया, है ना? बार बार आया स इच्छत इमान लोकानु सृजा इति, फिर स इच्छत। तो जिसके पास कोई मशीन ही नहीं है, कारण ही नहीं है, उसने विचार किया कैसे किया, पहला प्रश्न। आप बताओ 11 प्रश्न है। हाँ तो इंद्री के ना रहते हुए उसने विचार किया, आपको इसमें अजीब नहीं लगा? तुम एक प्रश्न पूछ रहे हो, इसका क्यों नहीं पूछा? फिर अनुपादाय किंचन, अनु उपादाय किंचित लोकान असृजत, उसके पास कोई उपादान नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, और उसने ये सारे चार चार लोकों का सृजन कर दिया। चार लोग, अंबा मरीची, बस ये है कि आगे जाके प्रचलन में रहता नहीं है इसलिए भूल भी जाएगा, इसीलिए तो रटा रहा हूँ। ज्यादा प्रचलन में ये है कि सात लोग ऊपर, सात छह नीचे, और ऐसे भू भुआ स्वाहा महाजन, वही प्रचलन में है। लेकिन अंबा मरीची मर और याद रखना, ये हमारा वैदिक हो गया, ये पौराणिक नहीं है, हमारा वैदिक है। तो ये अनुपाद है, आप कह रहे हो उसके पास कोई सामान नहीं था, हाँ और उसने जो है इतने चारों लोकों का सृजन कर दिया बिना किसी उपादान के। ये दूसरा प्रश्न हो गया मेरा, बिना उपादान के कोई सृजन हमको दिखाई ही नहीं पड़ता इस जगत में, नहीं, और अब यहाँ पर मतलब वो मकड़ी का जाला भी फेल है, हाँ, यथोड़ना भी सृजते गृहणते च, उसके पास भी उपादान है, वहाँ भी उपादान है, इसीलिए वहाँ पर श्रुति ने दूसरा दृष्टांत दे दिया, जैसे पृथ्वी से वनस्पतियाँ पैदा होती, फिर तीसरा दृष्टांत दे दिया जैसे मनुष्यों से रोए पैदा होते हैं, हाँ, वहाँ सब जगह उपादान है, हाँ, वो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हाँ किंच अनुपादाय किंचित लोकान, बिना किसी उपादान के उसने बना डाला। असलियत है कि तुम विवर्तवाद को मानोगे नहीं, पूर्व पक्षी कर्मकांड प्रधान है ना, याद रखना, पूर्व पक्षी तो कर्म पर उसकी निष्ठा है, कर्म के मार्ग वाला जगत को नित्य मान रहा है, तो पूर्व पक्षी वाला जब कर्म में निष्ठा है और पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम विवर्तवाद को मान लो तो हमारी बात ये आ जाएगी कि बिना उपादान के भी स्वप्न का सृजन हो जाता है, अगर स्वप्न का सृजन है तो वासना ही उपादान है वहां पर बस, हाँ, लेकिन अगर आप विवर्तवाद तो मानोगे नहीं तो बिना किसी उपादान के चार चार लोकों का सृजन कर दिया, ये नया प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया, हाँ, हे कर्म जड़ा महोदया। अरे और सुनो, आपने सुना ना चार लोग कौन कौन से, फिर वही अदव्या, हाँ, मरीची मार आप, अरे मैं नहीं, भगवान भास्कर दोहराते जाएंगे, आदभ्या पुरुषम समुद्रित्य अमूर्छयत, वाह क्या महाराज, कभी तुमने विचार नहीं किया कि वो अदभ्या से, वो जल आदि से एक पिंड बनाया और पिंड मूर्छित हो गया, तुमको लगा नहीं कुछ अजीब सा, पूछा नहीं उस समय, ये क्या बता रहे हो, कि जल आदि से जिसमें जल प्रधान है उस लोक में से उसने एक पिंड बनाया और अमूर्छयत, वो पिंड मूर्छित हो गया, याद आ रहा है ना, जो सब जो शुरुआत से सुने हैं वही समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा तीनों खंड का समरी हो रही है, हाँ, तुमको, हाँ, वो पांच महाभूत भी किसने बनाया होगा, तो वो उसको बनाने के लिए उपादान कहाँ से आया, है ना, ये भी तो हो जाओ भाई, तो फिर वही सर्वशक्ति ईश्वरा, तो बिना उपादान के कैसे बनाया, अब विवर्तवाद को आप मानोगे नहीं, कोई भी सृष्टि, शरीर, लोक या पांचों महाभूत, कुछ भी मान लो, बिना उपादान के बनाओगे नहीं, और आप बिना उपादान के हो नहीं सकता, और आप विवर्तवाद को मानोगे नहीं तो कैसे हो सकता है, या तो आप कल्पना को मानो, विवर्तवाद को मानो, और या तो आप उपादान को बताओ, बस दो ही बात है और कोई तीसरा रास्ता नहीं। अच्छा फिर कहते हैं देखो, हाँ, तीन प्रश्न हो गए, हाँ, फिर चौथा प्रश्न करते हैं, तस अभिध्यायन, अरे तस अभिध्यायन मुखाद निर्भिन्नम, हाँ, तपत तप, हाँ ऐसा था, तपत तपत, हाँ, उसने तप किया, वहां पर भगवान भास्कर ने कहा यस ज्ञानमयम तप, उसने तप किया और तप करने से उसके मुख पैदा हो गया, तुमने इसको नहीं सोचा कहीं तप करने से मुख पैदा हो गया, मैं सोचूं कि ये पेड़ की डाल टूट जावे तो टूटे, संभव है, तस् अभिध्यायन, हाँ, तस् अभिध्यायन माने उसने विचार किया, उसने तप किया और उसके तप करने से वो जो पिंड निकला था उसमें मुख पैदा हो गया, तुमको इसमें कुछ प्रश्न नहीं आया, उस समय क्यों नहीं पूछा था, याद है ये कब आया था मंत्र में, हाँ, जब वो पिंड की आकृति बनी तो उसके बाद, हाँ, उसने तप किया, अभिध्यान किया, तब उसमें से मुख की जगह पैदा हो गया, तब उसमें फिर अग्निर्वाचो भूत्वा, हाँ, मुख में उसमें अभिधित निर्भद्धेत, ऐसे ऐसे शब्द हैं निर्भद्धेत, हाँ, तो उस समय क्यों नहीं पूछा कि उसने चिंतन किया और मुख प्रकट हो गया, वाह वाह, उसको तुमको पूछना चाहिए था। अरे इतना ही नहीं, अगला प्रश्न देखो, तुम तो एक पूछ रहे हो, मैं तो और प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुखादिभ्यश्च अग्न आदयो लोकपालाः तेषां, हाय हाय, उसके मुख से अग्नि आदि तमाम लोकपाल पैदा हो गए, उस समय तुमने नहीं विचार किया कि वो पिंड अभी मूर्छित था, विचार किया उसने, उसके मुख फट गया और उसके मुख में से अग्नि आदि लोकपाल पैदा हो गए, ये कैसे हुआ, क्योंकि दृष्टांत अभावात, ऐसा जगत में दृष्टांत दिखाई नहीं पड़ता, हमको नहीं समझ में आया ये बात, आप बताओ ये क्यों नहीं विचार किया। अच्छा लोकपाल जो बन गए, फिर क्रम से है पूरा सृष्टि का क्रम पूरा, आप देखना अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो पूरा तीनों खंड का जो है मूल पकड़ में आ जा रहा है। फिर जब लोकपाल बन गए तो लोकपाल के साथ में दो चीज और बनी थी, लोकपाला तेसाम चा असनाया पिपासादि संयोजनम। लोकपाल बने वहां पर और उस पता नहीं कैसे उनको दो चीज और आकर के चिपक गई, भूख और प्यास। कहां से आ गई भूख प्यास? तुमने उस समय क्यों नहीं पूछा है भूख प्यास कहां से बन गई? ना भूख प्यास बनती ना हमारे लिए मुसीबत होती, चैन की बंसी बजाते आप। कहां से आई, क्यों आई और किस लिए आई? हाँ, कहां से पैदा हुई है भूख प्यास? हाँ, असनाया पिपासा आदि संयोजन, और आकर के वो लोकपाल से जुड़ गए। यही था असनाया पिपासा, भूख प्यास, लोकपाल से जुड़ गए। लोकपाल इधर बने मुख के अंदर से, इधर से भूख प्यास पैदा हुई और जाके जुड़ गए। तुमको ये बात पर विचार नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ? कैसे हुआ वो भी पूछना चाहिए। कितने प्रश्न हो गए? अच्छा, गिन रहे हो आप लोग? हाँ, गिनते जाना। और हाँ, तो तद आयतन प्रार्थनम तदर्थम गवादि प्रदर्शनम। हाँ, तद आयतनम प्रार्थनम। हाँ, फिर वो भूख और प्यास ने, भूख और प्यास और लोकपाल सब ने, लोकपाल जितने बने थे वहां पर सब नाम है। आदित्य चक्षुर्भूत्वा, आदित्य क्या है? आदित्य चक्षुर्भूत्वा, आदित्य चक्षु बन करके वहाँ, हाँ वो याद है, चंद्रमा मनसो भूत्वा हृदय देशे हृदय प्राविशत। तो वैसे कह रहे हैं कि ये जितने लोकपाल थे उन्होंने कहा हमको रहने के लिए घर लाओ, आयतनम। तो अगर हम पूछे अभी तक तुम कहाँ थे भाई? जब तुम ये पिंड में से निकला, पिंड में से निकले आप, तुम वो पिंड में से मुख बना, मुख में से तुम प्रकट हो गए, कान में से तुम प्रकट हो गए लोकपाल। तो अगर तुम अभी कहीं नहीं हो तब तुम घर मांगो भाई। आप लोग बैठने की जगह है कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे लिए की जगह नहीं है भाई। आपके लिए 2 फुट की जगह तो है तब तो आप बैठे हो, घर तो है आपके पास। हाँ, तो अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने घर मांगा तो वो कहाँ खड़े होकर के घर मांगे? रहने की जगह थी उनको कि नहीं? खड़े थे कि नहीं? और खड़े थे, अगर थे वो तो जगह मांगने की क्या जरूरत थी? हाँ, कोई तुम्हारे जैसे थोड़े थे, आदमियों के जैसे एक उनकी तृष्णा 15 कमरे का हो जाए, 17 कमरे का हो जाए, फिर भी शांति नहीं होती। समुद्र में पड़े थे, भैया आपको उत्तर, देखो आपको उत्तर पता है, प्रणाम है, क्योंकि भगवान भाष्यकार को नहीं पता था। उनसे आप एक कदम आगे हो। अगर भगवान भाष्यकार को पता होता तो ये प्रश्न क्यों करते? बताएंगे आगे, अभी पता नहीं। लेकिन भगवान भाष्यकार को, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य को नहीं पता था तो प्रश्न किया। तो मैं तो बस प्रश्न ही समझता हूँ कि प्रश्न समझ में आ जावे उतना ही बढ़िया है, उत्तर हमको पता नहीं। और अगर उत्तर पता हो जाएगा तो भगवान भाष्यकार की लाइन हमको समझने की जरूरत है। प्रश्न बनाया गुरुदेव, उन्होंने ही बनाया है ये प्रश्न। अच्छा, उन्होंने बनाया? अच्छा, और क्या गुरुदेव? अच्छा, कोई और बनाएगा? अच्छा, उस श्रुति में से तुम्हारी अकल में नहीं आया, आना चाहिए तुमको ना। अगर उपनिषद पढ़ रहे हो और पूर्व के अध्याय पढ़ा तो उसमें पूछना चाहिए था कि ये क्या मांग रहे हैं, घर लाओ, ये कैसे? उस समय क्यों नहीं पूछा था तुम लोगों ने? 500 लोग बैठे थे, बैल के जैसे श्रोता, सत बचन महाराज, भूसा डाल दो तो, चोकर डाल दो तो। क्यों नहीं पूछा उस समय? ए, 7वां प्रश्न हो गया कि उपनिषद पढ़ने के बाद फिर बात। उन लोकपालों ने कहा घर लाओ। अरे अभी तो घर ही मांग रहे हैं, अब तुमको ये नहीं समझ में आया कि अभी वो पिंड बना था, पिंड में से मुख पैदा हुआ था, गोलक इंद्रिय के स्थान, फिर उसमें से लोकपाल पैदा हुए थे, भूख प्यास बनी थी, और इतने में वो गाय भी ले आया और घोड़ा भी ले आया, वो कहाँ से लाया? उस समय तुमने क्यों नहीं पूछा? गवादी तदर्थम गवादी प्रदर्शनम तेषाम। तो तुमने उस समय क्यों नहीं पूछा कि गाय कहाँ से आ गई और घोड़ा, गाय और घोड़े की चर्चा आई थी, चर पांव वाले, हाँ ना। तो उस समय क्यों नहीं पूछा कि गाय भी कहाँ से आ गई, घोड़ा कहाँ से आ गए? अभी तो पिंड ही बनाया था। और ये सब प्रश्न है। तुमने एक प्रश्न पूछा, मेरे मन में तो बहुत सारे प्रश्न हैं। और फिर जब उनको दिखाया गया कि लोग गाय में प्रवेश करो, उन्होंने कहा नहीं ना अलम। फिर उनका घोड़े में, उन्होंने कहा ना अलम। जब उनको आदमी दिखाया गया तब बड़े प्रश्न, आयतनम प्रवेशनम। जब उनको मनुष्य का शरीर दिखाया गया तब सारे देवता लोकपाल उसमें जाके प्रवेश। भैया अब देवता एक देशी हैं कि बहुदेशी, देवता एक जगह रहते हैं कि सब जगह रहते हैं। एक जगह पर मान लो, ये हमारे पूर्व मीमांसा में कर्मकांड में महर्षि जैमिनी ऋषि ने ये प्रश्न उठाया है, इस पर प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र पर इस पर चर्चा है कि एक समय में चार जगह पर यज्ञ हो गए और विधि पूर्वक हो गए, वैदिक रीति से सारे आचार और यजमान सब के सब बिल्कुल वेद के अनुसार हुए, और एक ही काल में चार जगह पर मंत्र पढ़ा जाए, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः, तो इंद्र कहाँ की आहुति लेगा। हाँ भाई, केरला में यज्ञ हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में यज्ञ हो रहा है कि लखनऊ में हो, चार जगह पर यज्ञ हो रहा है और चारों जगह पर विधिवत हो रहा है और एक साथ में इंद्र का नाम लेके आहुति दी गई, तो आप कहते हो ना कि वो देवता आके खावेगा पाता है, तो वो इंद्र कहाँ की आहुति लेगा कैसे? तो इसका मतलब आप एक देशी नहीं मान रहे हो। अगर आप कहते हो चारों जगह पर वो लेवेगा एक साथ में एक ही काल में, इसका मतलब एक देश वाला नहीं मान रहे हो, तब उसको स्वर्ग का राजा कैसे कहोगे, है ना? अरे महाराज, ये तो ये पूर्व मीमांसा में प्रश्न उठाया महर्षि जैमिनी ऋषि ने, और इस पर गंभीर चिंतन है, फिर बहुत गंभीर चिंतन है मीमांसा दर्शन में। तो वहाँ पर माना गया कि देवता सर्वदेशी होते हैं। अंत में जो वहाँ निष्कर्ष है, मैं निष्कर्ष इतना बता रहा हूँ कि देवता एक देशी नहीं होते, एक जगह पर नहीं होते, देवता सर्वदेशी होते हैं, इसलिए चारों जगह की आहुति एक साथ ही वो इंद्र स्वयं, ये वहाँ का उत्तर बता दे रहा हूँ, विचार का पूरा क्रम है। तो जब देवता सर्वदेशी है तो एक शरीर के भीतर प्रवेश किया, तुमको इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लगा? ये क्यों नहीं पूछा कैसे? वो सारे लोकपाल जितने थे वो सब शरीर में प्रवेश कर गए, ये वहाँ प्रवेश किया, वहाँ प्रवेश किया, वहाँ प्रवेश किया, तुमको पूछना चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद भूख और प्यास ने कहा, अब हमको भूख प्यास लगी है तो हमारे लिए कुछ बनाओ, तो श्रेष्ठस्य अन्नस्य पलायनम। आपने पढ़ा क्या था अभी तक, क्या पढ़ा था कि उसने अन्न बनाया, यही पढ़ा था ना, भूख प्यास की शांति के लिए अन्न बनाया, और जैसे अन्न बनाया, अन्न ने देखा हमको खा जाएंगे लोकपाल, तो अन्न भाग खड़ा हुआ, यही सुना था। अन्न कैसे भागा? वाह, तुम्हारी थाली से तो रोटी नहीं भाग जाती, कैसे अन्न भागा? आपने क्यों नहीं पूछा उस समय प्रश्न? जैसे शेर का अन्न भागता है। वाह वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है। देखा, सबको उत्तर तैयार है, लेकिन जब तक वो भाग रहा है तब तक अन्न नहीं है, क्योंकि अद्यते इतिचा अन्न। हाँ, जब तक भाग रहा है तब तक खाओगे कैसे? जब वो मर गया और आपने उसको खाना शुरू कर दिया तब हो गया वो अपान वायु। अपान, है ना, अपान वायु से जाएगा। हाँ, तो तब खाना शुरू कर दिया तो वो कह रहा, अच्छा अच्छा, लेकिन उस समय क्यों नहीं पूछा था? हाँ, श्रेष्ठस्य अन्यस्य पलायनम। फिर और देखना, वाग आदि भी तन जिघृक्षा, वाग आदि भी, वाणी आदि जितनी इंद्रियां थी वो दौड़ी अन्न को खाने के लिए, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई, वाणी गई, आंख गया, कान गया, त्वचा गई, है था सब उसमें, एक एक गया, लगातार मंत्र में थे कि सब गए लेकिन अन्न को पकड़ नहीं पाए। तो कैसे गए और कैसे पकड़ नहीं पाए, अन्न भाग के कहाँ चला गया था उस समय, क्यों नहीं पूछा था? एतत् सर्वम्, समापन है, 11 प्रश्न हो गए, गिन लेना। एतत् सर्वम्, इतना सब कुछ जितना मैंने यहाँ पर विचार दिया, सीमा विदारण प्रवेश समम एव, जैसे तुमने पूछा कि वो मूर्धा को विदीर्ण करके भीतर कैसे प्रवेश किया, तो ये 11 के 11 प्रश्न उसी प्रश्न के जैसे हैं। एतत सर्वम सीमा विदारेण समम एव, उसी के जैसे सारे प्रश्न हैं। तो तुम एक प्रश्न तो पूछते हो और 11 प्रश्न छोड़ देते हो, ये तो और विचार करो, खूब चिंतन करो। अच्छा तो अब फिर वो कुतर्की बोलता है, तो कुतर्की छोड़ता नहीं, कहता है अस्तु ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, अस्तु अस्तु ठीक है मान लिया। तरही तब तो सर्वम वेदम अनुपपन्नम, इसलिए सब बेकार है। अनुपपन्नम, अनुपन्नम माने सब झूठ है, गप है। अनुपन्नम जिसकी उपपत्ति नहीं, जिसका कोई लॉजिक नहीं, जिसका कोई तर्क नहीं, सबका सब युक्ति रहित, तर्क रहित, विचार रहित, सबका सब जैसे शेख चिल्ली का सपना, गप है। अनुपपन्नम वेद में, ऋग्वेद में एक मंत्र है जरफरी तुरफरी, उसका आज तक कोई अर्थ नहीं हुआ है। सायण मुनि ने भी उसका भास नहीं किया है, ज्यों क्यों तो छोड़ दिया है जरफरी तुरफरी इत्यादि। तो अब वो चाहे कहाँ, अब चूंकि ऋग्वेद की ऋचा है, आप ये नहीं कह सकते हो कि अरबियन भाषा का है, अरबियन भाषा में भी उसका कोई अर्थ नहीं, समस्त भाषाओं में उसका आज तक लेकिन उसका आज तक ना तो विद्यारण स्वामी ने, ना सायण मुनि ने, ना वट ने, ना तो महीधर ने, ये सब वेद के भाषाकार तो महीधर वट इन लोगों ने, किसी ने उसका भाष नहीं किया है। और यहाँ तक कि स्वामी दयानंद जी ने भी उसका जो है ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब आप ज़्यादा बुद्धिमान होंगे इन सबसे, तभी जरफरी तुरफरी का अर्थ समझ लिया कि उसका मतलब है जैसे को, ये लोग तो समझ नहीं पाए। समझ, अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेना अलग चीज है। तो लेकिन हम पूछें कि फिर अब जैसे को तैसा जरफरी शब्द की उत्पत्ति बताओ। संस्कृत भाषा में हर शब्द की व्युत्पत्ति होती है, कोई धातु होता है, कोई प्रत्यय होता है, कहाँ से पैदा हुआ, कौन सी धातु थी उसमें, कौन सा प्रत्यय लगा, साउंड ही नहीं है। ये सब आप लोग तुक्का लगा रहे हो, तुक्का मत लगाओ, वेद में तुक्का नहीं चलता, वेद में आपका गेस नहीं होता, ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, नो, वेद की ऋचाओं में कोई तुक्का नहीं। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल आपको सटीक बोलना पड़ेगा, एक एक शब्द पर विद लॉजिक व्युत्पत्ति के साथ में। आप देखो भाष्यकार अगर कहीं वेद में एक जरा सा बिंदी अनुस्वार भी है तो उसको भी कहेंगे अनुस्वार का मतलब क्या है। एक अक्षर लिखा होगा वाह हा, जिसका अर्थ नहीं पता लग रहा है, तब भगवान भास्कर उसका भी लिखेंगे कि हा वह निपाता है, इस निपात है। याद है अभी तीन लिखा था, हाँ तीन के लिए उन्होंने लिखा, हाँ कि तीन लिखने का मतलब क्या है वेद में। हाँ तो ऐसे ऐसे कटबैठी न चली। अच्छा तुम लोग जो है भटकाओ मत मुझको। अस्तु तरही सर्वम वेदम अनुपन्नम, इसलिए तो जितना भी कुछ अभी बताया गया तीन खंड, ये सब युक्ति रहित है, कोई इसका लॉजिक नहीं। अनुपन्नम भगवान भास्कर कहते हैं ना, पहले तलवार चलाए ना, बिल्कुल नहीं, ये कैसे कहते हो अनुपन्नम, श्रुति एक शब्द भी अनावश्यक नहीं बोलती, ऐसी बात नहीं। अगर तुमको समझ में बात नहीं आ रही है तो ये कैसे कहते हो कि सब गलत है। अगर तुमको बात, आजकल का वैज्ञानिक वाला या पढ़ा लिखा बच्चा विज्ञान वाला, सब गलत है, तुमको समझ में बात नहीं आ रही ना, तुमको समझ में नहीं बात आ रही इसका मतलब सब गलत है, ये कहाँ की बात हो गई। और लगभग आजकल का विद्यार्थी एक ही बात, इसका कोई रीजन नहीं, ये सब बेकार की बात है। अरे भैया तुमको नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, दूसरे को तो समझ में आ रही है, लेकिन नहीं मुझको नहीं समझ में आ रही, तो सब गलत। हाँ ये कैसे कह देते हो सब गलत, ना बिल्कुल नहीं। हाँ तो क्या है, हाँ बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अत्र अत्र आत्म अवबोध मात्रस्य विवक्षित्वात् सर्वः अयम् अर्थवादः इति अदोषः, इति अदोषः, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ जितना कुछ बताया गया ये सब आत्म अवबोध, आत्मा के ज्ञान के लिए, आत्मस्वरूप के ज्ञान के लिए विवक्षित्वात्, विवक्षित्वात् माने यही विवक्षा है हमारी, यही हृदय की इच्छा है कि आत्मा का ज्ञान सबको होवे, उसके लिए आत्मा के ज्ञान के लिए हमने एक तरीका बताया, एक उपाय बताया, अर्थवादः, हाँ, इस अर्थवादा का यहाँ पर अर्थ केवल प्रशंसा मात्र नहीं होगा, इसीलिए टीकाकार को हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने अर्थवाद ही लिख दिया होगा। हाँ हाँ, यहाँ तक कि अनुवाद में, क्योंकि अर्थवाद का यहाँ पर प्रशंसा नहीं कहा उन्होंने, ना प्रशंसा नहीं है, स्तुति नहीं, स्तुति परक नहीं होगा। अर्थवादा मतलब एक सिद्धांत को समझाने के लिए हम कोई दृष्टांत की कल्पना करते हैं, अध्याहार करते हैं। बहुत सारी बातें संत लोग, ये हम संतों की हमको छूट है, हमारी परंपरा में छूट है, कि बहुत सारे सिद्धांत को समझाने के लिए हम लोग कल्पना कर लेते, गढ़ लेते हैं बैठे बैठे, कि एक समय की बात है, मैं वहाँ जा रहा था और ऐसा हमने देखा, कुछ नहीं देखा वो खत्म। समझाने के लिए अर्थवाद नहीं है वो, अर्थवाद नहीं। हाँ, वो हमने एक दृष्टांत को गढ़ लिया है, कपोल कल्पित भी कैसे कहोगे, क्योंकि वहां पर सिद्धांत सत्य है। सिद्धांत इसी उपनिषद में आया था, एक सत्य के साथ 10 झूठ रह सकता है जी, है ना, याद है ना, मैंने बताया था, एक सत्य के आधार पर 10 झूठ टिक सकता है, लेकिन 2 सत्य एक साथ नहीं, कपोल कल्पित नहीं कहोगे। हाँ, वहाँ पर बहुत एक एक शब्द सावधान होकर के बोलिए। अगर मैंने कोई एक दृष्टांत का अध्याहार किया अपने मन में और हमने बताया, सत कहूँ तो अभी शाम को जो लोग सत्संग में आए होंगे, अभी मैंने किसी दिन अपनी नानी के मरने की बात सुनाई, मैंने अपनी नानी के मरने को देखा ही नहीं था। दादी को मैं जानता हूँ, उनके मरने का जानता हूँ, लेकिन नानी के मरने पर हमारी माँ बार बार कहती थी वो उस सोने वाली बात, तो उस चित्त में बैठा हुआ था, लेकिन हमने देखा नहीं था, बच्चे थे, छोटे थे। हाँ, लेकिन वो बात, अब हमने उस बात को जो सुनी हुई बात थी वहाँ से ला करके, हाँ आप लोगों ने सही समझा था, आप लोग ये समझे थे क्या कि स्वामी जी नानी के मरने के समय वहाँ नहीं थे? अच्छा, पता नहीं गुरुदेव, आप इस समय जो बता रहे हैं ये भी सही है कि नहीं है? तो हमारा उद्देश्य सही है, आत्म अवबोध मात्रस्य, हम जिस सिद्धांत को समझाना चाह रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई एक घटना का ऐसा निरूपण करेंगे, एक समय पर ऐसा हुआ, मैं वहां सड़क पर जा, कई बातें, मैं सड़क पे जा रहा था और ऐसा से ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और लोगों को लगेगा बिल्कुल सही, क्योंकि उनके भी जीवन से जुड़ रहा है वो। हाँ, तो वो जो कल्पना मैं करके या जो उस बात को मैं ला करके बता रहा हूं, इसी को आप शास्त्र में समझो अध्यारोप। हाँ, याद आया, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तो ये जितना कुछ आगे बताया गया, इस पूरे की जो विवक्षा है, उद्देश्य है, वो आत्म अवबोध मात्र, उस आत्मा का ज्ञान कराना मेरा उद्देश्य था। हम सृष्टि के प्रतिपादन का मेरा उद्देश्य नहीं है कि आप वहाँ सिद्ध करने लगो कि नहीं, पहले अंब पैदा हुआ कि मरीच पैदा हुआ कि आप पैदा हुआ, चार लोग पैदा हुए, अंब मरीच मर और अब, पहले कौन पैदा हुआ चारों में से? अंब पैदा हुआ, आप लो अभी अभी पढ़ा था सावधान सत्य, हाँ लो अब आप लोग तय कर लेना, बाद में बताना, ये कह रहे हैं पहले पीछे, तुम कह रहे हो एक साथ बनो, अभी इसी उपनिषद में पढ़ा था, हाँ हाँ, अब भूल गए, अब जाके देखोगे घर पे। अब चारों महाभूत पढ़े, अब आप इसको तय मत करना, पक्का तय करने मत बैठ जाओ कि पहले ये बना कि पहले ये बना, हाँ सृष्टि की प्रक्रिया में मत उलझो, बल्कि हम सृष्टि को बता रहे हैं तो इसका सिद्धांत क्या है, ये है अर्थवाद। बहुत बढ़िया शब्द, भगवान भास्कर ने एक शब्द में वो 11-12 प्रश्नों, है ना, एक शब्द में 12 प्रश्न का धराशायी कर दिया, क्योंकि हमारा सृष्टि की प्रक्रिया को समझाना उद्देश्य था ही नहीं कि पहले पिंड निकला, फिर वो मूर्छित हो गया, तो उसमें मुख पैदा हो गया, तो लोकपाल घुस गए, तो उनको भूख लग गई, तो अन्न बना, तो अन्नभाग खड़ा हुआ, ये समझाना मेरा विवक्षा नहीं थी। विवक्षा मेरी क्या थी? विवक्षा माने हृदय की चाह। क्या विवक्षा थी? कि आत्म अवबोध मात्रस्य, केवल आत्मा का ज्ञान होवे, ये बताना था। उसके लिए मैंने ये सारा का सारा मैंने तुमको समझाया। अच्छा तो कैसे फिर हुआ ये जो बना कैसे बना? भगवान दासकार कहते हैं वही लाना पड़ेगा, या तो आप विवर्तवाद मानो नहीं तो 12 प्रश्न खड़े रहेंगे, 11 प्रश्न आपके लिए अगर विवर्तवाद। मायावी इवत्वा महामायावी देवा सर्वज्ञा सर्वशक्ति, ये भगवान भास्कर जहां प्रयोग करेंगे ना सर्वशक्ति प्रयोग करते हैं, देखते जाओ आप लगातार सर्वशक्तिमान नहीं प्रयोग कर रहे हैं ना, बहुत फर्क हो जाएगा सर्व। और ज्यादातर हम लोग बोलचाल में यही कहेंगे सर्व सर्वशक्तिमान है वो परमात्मा, सर्वशक्तिमान कहने में गड़बड़ी हो जाएगी, शुरुआत में आया था मान आते ही एक शरीर आ गया। सर्वशक्ति देखो कह रहे महामायावी देवा सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वम एतत् चकार। कौन? जैसे कोई जादूगर महामायावी, कोई बहुत बड़ा जादूगर बहुत बड़ा संसार दिखा देवे। अरे माला जादुओं के खेल बड़े बड़े होते हैं, हमारे देश में तो बच्चे हैं हमारे देश के जादूगर, कभी टीवी वगैरह पर देखो जो विदेशी जादूगर हैं उनके सामने अपने देश के सब बच्चे लगते हैं, हाँ वो लोग जो ये सब दिखा देते हैं। तो महामायावी, महामायावी बहुत बड़ा जादूगर, जिससे बड़ा जादूगर और कोई हुआ ही ना, उसी तरीके से वो जो देव है ना कौन सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही, ओ सर्वम एतत्, ये सब जादू के खेल के जैसे उसने दिखा दिया। ए खोपड़ी रखी, डंडा बजाया तो बोल तू, तो खोपड़ी ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। आप लोग ना देखे हो, मैंने ये भी देखा था, अब इसको मैं अध्यार मत समझना, देखा था गांव में। अब गुरुदेव ने आपने एक झूठ बता दिया है, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे भाई ये खेल देखा था, वो गांव का जादूगर आया, उसने कपड़ा अपने जमुने को लिटा दिया, उसके ऊपर चादर उढ़ा दिया और फिर उसने गुड़िया निकाली, उसको डंडे से मारा, पैसा दे, हाँ तो खन खन निकलने लगे। फिर आखिर में कहता है कोई अपने पाँव के नीचे की मिट्टी मत छोड़ना, नहीं तो ये मर जाओगा। पाँव के नीचे की मिट्टी, पाँव के नीचे की मिट्टी छोड़ने का मतलब कि भागना मत यहाँ से, देख जाना, बाद में हमको समझ में आया है ना पाँव के नीचे की मिट्टी छोड़ोगे तो हमको हमारी जिम्मेदारी नहीं, तुमको लग जाओगे तो मर गए तो पाँव के नीचे की। फिर आखिर में कहता अब दो, तो हमने कहा उसी गुड़िया से मांग, गुड़िया से मांग ननु के बिल्कुल आप मास्टर भाई विचार तो विचार है, हम तो हर चीज पर विचार करें, हर चीज पर विचार करोगे तो सब एक नई चीज दिखाई पड़ती। तो कह रहे सार्वम एतच्चा, इस तरीके से एतत् जितना हमने तीन खंड में सुनाया कैसे बनाया उसने महामायावी के जैसे, किस लिए बनाया आप, किस लिए बताया आपने तीन खंड में, सुख अवबोधन प्रतिपत्यर्थम लोकवत आख्यायिकादि प्रपंच इति युक्त तरह पक्षा। लोकवत, लोकवत में लोक में कैसे, जैसे कि कभी नानी और दादी बच्चे को कोई बहुत ज्ञान की बात आसानी से समझाने के लिए आख्यायिका समझाती हैं, याद आया ना, हाँ कोई सिद्धांत समझाने के लिए नानी दादी अपने बच्चे को पास लेटा और बच्चा बड़ा बड़ा उत्सुक होता है महाराज, वो कहानी सुनने में तो बस उसको जो है रोज जाते थे। हाँ नानी फिर, अब नानी को तो नींद आ रही है, दादी को नींद आ रही है, लेकिन नानी फिर, और सारी कहानियाँ एक ही से शुरू होता था, एक राजा था एक रानी एक राजा एक रानी, हाँ तो अब फिर और फिर महाराज मारती थी भाग गया तो, अच्छा आप लोग 7-8 दिन से बिल्कुल वैसे नया नया सुनने को मिल रहा है, कौन कौन सा लोग आ गया, अंब मरीच ये आ गया, लोकपाल आ गए, फिर अन्न भाग खड़ा हुआ, हाँ फिर उसको वाणी ने पकड़ना चाह, हाँ इतने दिन तक किसी को आलस नहीं आया सत्संग में तो फिलहाल 7-8 दिन तक किसी को आलस नहीं आया, क्योंकि सब नई नई बात थी, जितना पहले अगर भागवत कथा सुनो तो सब सुना हुआ है, हाँ अगर शिवपुराण, हाँ शिवपुराण सुना तो सब सुना हुआ है, देवी भागवत सुना हो तो अरे वो तो वही कहानी आवेगी, हाँ अरे कई लोग तो अब महाराज जी यही बोलेंगे आता होगा, हाँ अब ये वाला प्रसंग आया तो इस वाले प्रसंग में यही लाइन, अब भाई 10 साल से सुन रहे हो, लगातार एक महीने से लखनऊ में मुझको सुन रहे हो, मान लो चौथा पांचवा सत्संग हो गया, तो कहाँ से मैं नया लाऊं रोज? कहाँ से लाऊं? होगा तो वही ना, वही तो वही गया। तो अब आपको तो लगे, अब महाराज जी वही बोलेंगे, अब ये जो आज 7-8 दिन से सुन रहे थे सब बिल्कुल नया, अन्न भागा, वाणी ने पकड़ न चाह, नहीं पकड़ पाया, अपान वायु ने पकड़ा उसको, तो नया लगा ना। तो जैसे इस संसार में लोकवत आख्यायिका आदि, जैसे लोक में दादी नानी आख्यायिका के माध्यम से बच्चे के मन में बढ़िया ज्ञान का संस्कार देती है, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा किया, ऐसे ही सुख अवबोधन प्रतिपत्यर्थम प्रपंचः, सुख पूर्वक अपनी आत्मा का ज्ञान हो जावे इसलिए इस पूरे प्रपंच का निरूपण किया गया, अन्यथा सब है मायावी की जादू, केवल विवर्त है, कल्पना मात्र है। फिर कहते ना ही सृष्टि आख्यायिका आदि परिज्ञानात किंचित फलम इष्यते। हाय हाय, अच्छा मान लो कोई कहानी सुन लो, उस कहानी का फल क्या होगा? ना ही सृष्टि आख्यायिका आदि परिज्ञान, हाँ भाई कोई कहानी सुन लिया तो जितनी देर तक कहानी सुनना मजा आ गया, उसका फल क्या मिला आपको? केवल उतनी देर तक मजा आया ना। तो ऐसे किसी भी कहानी अगर होती है तो उस कहानी का कोई फल नहीं होता, लेकिन एकात्म स्वरूप परिज्ञानात्तु अमृतत्वम फलम सर्व उपनिषद प्रसिद्धम। लेकिन जब सब में सारी सृष्टि में एक आत्मा है और उस आत्मा का बोध हो गया तो उसके ज्ञान का फल अमृतत्व है, अमृतत्व है, ये समस्त शास्त्रों में इसका निरूपण है। इसलिए मेरा उद्देश्य है सब में अपनी एक ही आत्मा है उसको समझाना, और उसको समझाने के लिए मैंने ये सब आपको तरीका अपनाया, इसलिए कोई यहाँ पर अलग बात नहीं, कोई दोष इसमें नहीं है, ये हमारे समझाने का उपाय था। स्मृति सुचा गीतादि यासु समम सर्वेश भूतेश तिष्ठन्तम परमेश्वरम इत्यादि ना नानु त्रयः आत्मना। हाय बढ़िया नानु, फिर से खड़ा हुआ हो, कौन खड़ा हुआ? हाँ फिर से खड़ा, उसने कहा लेकिन यहाँ पर तीन आत्मा की बात आपने बताई, तीन आत्मा कौन? एक पहला आत्मा भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध, एक तो मैं ही आत्मा हूं ना, जीव कौन, मैं करने वाला भोगने वाला कौन, शास्त्र में भी प्रसिद्ध है और लोक में भी प्रसिद्ध है, दुनिया वाले भी इस बात को जानते हैं सब, और शास्त्र भी कहता है तुम ऐसा करो, पुण्य करो, पाप मत करो, सब तो शास्त्र प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध। एक मैं आत्मा, दूसरा आत्मा कौन, दूसरा आत्मा, दूसरा आत्मा पर बड़ा विस्तार में है, हम कल देखेंगे इसको। अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्या अनेक अधिष्ठान वत लोक देह निर्माणेन लिंगेन यथा शास्त्र प्रदर्शेन पूरा प्रसाद आदि निर्माण लिंगेन तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि ईश्वर एव ईश्वर सर्वज्ञ जगता कर्ता द्वितीय चेतन आत्मा अवगम। द्वितीय ईश्वर को भी आप आत्मा कहते हो, है ना, एक मैं आत्मा, ईश्वर, ईश्वर भी आत्मा, और तीसरा आत्मा जो वेदों में बहुत प्रसिद्ध है, यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषदः पुरुषः तृतीयः, वो तीसरा आत्मा जो सबके परे है। एवं एते त्रयो आत्मना अन्योन विलक्षणः तत्र कथम एक एव आत्मा अद्वितीयः असंसारी ही इति ज्ञातुं शक्यते। ये तीन आत्मा हैं, तुम एक एक के रटर लगाए हुए हो कि आत्मा एक है, अरे तीन आत्मा, एक आत्मा मैं, एक आत्मा जो शास्त्र में कहा है जहाँ से वाणी लौट आती है, मन लौट आता है, नेति नेति, और दूसरा आत्मा ईश्वर का, तीन आत्मा है, तो कैसे तुम कहते हो कि आत्मा एक है, असंसारी है, इसको कैसे समझें? बढ़िया प्रसंग है, बहुत बढ़िया, हम लोग कल विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूज चरण गुरु सेऊ। सर्व पूज चरण गुरु से।